Açık Gazete. Kainat. Bugün 11 Eylül Çarşamba. Yıl 2024, ay 9, gün 255, Hızır 129. 1446 Hicri, Rebiülevvel 8, 1440 Rumi, Ağustos 29. Şili'de Salvador Allende'yi deviren darbe 1973. New York ve Washington'daki terör saldırıları 2001. Günün sözü: bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca. Günün tarihi: 53 yıl önce bugün, 11 Eylül 1971'de eski Sovyetler Birliği'nin Stalin'den sonra gelen devlet başkanlarından Nikita Kruşçev hayatını kaybetti. 23 yıl önce bugün, 11 Eylül 2001'de Amerika'nın çeşitli şehirlerinde terör saldırıları oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Peter Tosh ve Wailers grubundan Shame and Scandal. Aile içinde utanç ve rezalet, skandal adlı şarkıyla yaptık. Peter Tosh, asıl adı Winston Hubert McIntosh. Onun ölüm yıl dönümü bugün 11 Eylül 1987'de genç yaşta hayata veda etmişti. Önemli bir gitarist, orijinal o da Wailing Wailers grubunda, ska grubunda ve reggae grubunda önemli Rastafari hareketinin de başlatıcılarından biriydi. Onun ölüm yıl dönümünde ona bir günaydın demiş olduk. Şarkı sözlerinde de şöyle bir dünya durumuna da gönderme yaptığını düşündüğümüz bir şeyler, sözler var, anlamlar var. Kim gerçek? Ailenin içinde utanç ve skandal var. Trinidad'da bir aile vardı ve göreceğiniz gibi acayip kargaşa içindeydiler. Bir anne, bir baba, bir de artık erişkin olmaya yüz tutmuş bir oğlan çocuğu. Oğlan evlenmek istedi ve kendi hayatını kurmak istedi, bir eşi olsun istedi. Genç bir kız buldu, ona uygun düşen, babasına gitti. Ne dersin baba dedi. Baba dedi ki söylemek zorundayım sana, bu kız senin kız kardeşindir ama annem bilmiyor diye. Kim gerçek, kim gerçek diye gidiyor aile içinde böyle. Sonra bir hafta geçti ve yaz geldi. Bir daha adadaki en iyi aşçı kendisiydi bu oğlan. Gitti babasına ve bir kız daha buldum, ne dersin baba dedi. Babası başını salladı. O kızla evlenemezsin çünkü o kız senin kardeşindir ama annem bilmiyor diye. Böyle onun üzerine başını örtüp gözlerini kapatıp annesine gitti çocuk ve babasının ne söylediğini söyledi. Annesi de gülüyor. Ha, yürü oğlum yürü, bildiğin gibi yap, baban değil ama henüz bilmiyor baban bunu diye giden bir şarkı. Aile içinde utanç vesaire. Evet, bu şarkıyı çalarak Peter Tosh'a da bir günaydın dedik. Dünyanın hali tamamen sürreal olarak devam ediyor. Çeşitli açılardan bakıldığı zaman trajik şeyler oluyor ama sürreal, inanması güç. Dün akşam seçim vardı. Harris-Trump duellosu gerçekleşti. Seçimle ilgili bir tartışma oldu. İlk özete öyle başlayabiliriz herhalde. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 hafta kaldı. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde yarışacak Donald Trump ve Kamala Harris heyecanlı bir televizyon tartışmasında bir araya geldiler. BBC'nin haberine bakacak olursak yaklaşık bir saat kadar önce gelen bir haberden bakalım. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zucker, Harris'in Trump'ı uzun savunmalar yapmaya zorladığına dikkat çekiyormuş. Ama gecenin Meteo internet gazetesinde ve yayınında Mehdi Hasan da Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en acayip gecelerinden bir tanesi olduğunu söylüyor. En Amerikan televizyonunda tamamen çılgın bir gece geçirdiğini söylüyor. Demokratlar yeni doğmuş bebekleri kesiyorlarmış, idam ediyorlarmış. Trump'ın söylediğine göre, gene onun söylediğine göre göçmenler kedilerinizi ve köpeklerinizi yiyor diyor. Amerika'da dünyayı vantilatörlerle kurtardı pandemide diye açıklamalar var. Yani bu deminki Peter Tosh ve Wailers şarkısından daha soyut değil mi? Evet, ben de Yani kısaca hızlıca okuma fırsatı buldum. Trump'ın neler söylediğini, yalanlar rekorlarını hemen kırmaya başlamış. Zaten elinde bulunuyordu kendisinin. Bu bahsettiğiniz suçlamalarda bir tanesi kürtajla ilgili. Demokratların iktidarda olduğu eyaletlerde 9 aydan sonra kürtaj yapılabiliyor diyor. O yüzden infaz ediyorlar işte bebekleri demeye getirmiş. Sunucu uyarıyor kendisini. Böyle bir hiçbir yerde, hiçbir eyalette böyle bir kanun yok falan diye. Sonra da bir şey diyememiş. O diğer göçmenlerin kedi köpek olduğu meselesi ise o kendi başkan yardımcısının iddialarıydı zaten. J.D. Vance'in yalanlarından bir tanesiydi. O da hemen gündeme bununla geldi. Haitililer bir video dolaşıyor çünkü Amerika'da sokakta dolaşan bir kadının kedi yemekte olduğuna dair. Ancak onun Haitili değil, Amerikalı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Trump da bunu hemen bu işte 90 dakikalık yayın sırasında söylemiş. Bu göçmüş, Harris'in kabul ettiği göçmenler yiyorlar evcil hayvanları diye. Daha sonra ABC televizyonun muhabiri bunu da düzeltmek durumunda kalmış. Yalnız öyle değil o mesele diye. Ama utanmadan bunları söyleyebilmiş tabii Trump. evet, çok acayip şeyler var. Yani Trump Harris'i İsrail ve Arap düşmanı olarak Evet. olmakla suçluyor. Harris'in de başkan olması durumunda İsrail'in 2 senede yok olacağı söylemiş. Yani ayrıntılarına biraz daha detaylı olarak bakma fırsatı buluruz. Şimdilik bu absürditeyi burada bırakalım ve Türkiye'den de bir gene trajik, son derece trajik bir duruma geçelim. Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğin 8 yaşındaki kız çocuğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulunmuştu. İşte cesedi dereye gizlediğini itiraf eden ve dün gece tutuklanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran'ın Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin yoksa seni ve aileni öldürürüm dediğini öne sürmüş. Narin'in amcasının avukatı da dosyadan çekilmiş, bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğim diyor. Çok çelişkiler var ve sessizlikler var. Büyük absürditeler var. Avukat Sedat Uğurul gün içinde yaptığı açıklamada Salim Güran'ın dosyasından çekilmek için henüz bir karar vermediğini açıklamıştı. Sonradan Narin'in zarar veren her kim olursa onun avukatlığını üstlenmem demişti. Sonradan görüşmelerden sonra çekilmiş dosyadan. Bir anne olarak bunu sürdüremeyeceğim diyorlar. Bir başka trajik soyutlama da Batı Şeria'da öldürülen Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in açıklaması var. Ailesi İsrail güçleri tarafından öldürülen aktivistin ailesi Biden'ın hiçbir şekilde başsağlığı dilemediğini, Beyaz Ev'den hiçbir başsağlığı gelmediğini söylemiş. Tarihin en büyük skandallarından bir tanesi aslında göz göre göre yapılmış. Amerika Başkanı Joe Biden ise T24'ün haberine göre İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygin'in ölümüyle ilgili öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı. Kurşun yerden sekerek kazayla onu vurmuş açıklamasını yapmış. Ne diyeceğini bilemediği durumlardan bir tanesi. Oysa daha önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken öldürülmesi hem sebepsiz hem haksızdı diyor. Bir kaza olduğunu söylemiyor. Böyle bir... Evet, aslında İsrail ordusunun açıklamasını bir tür tekrar etmiş yani. Evet, aynen öyle. Çok trajik durumlar devam ediyor. İklim ve şeyden bahsederken bir de özetlerde söyleyelim hemen ekoloji durumlarına. Zengin ülkeler iklim protestolarını susturuyorlar diye bir haber de yayınlandı. Çok tuhaf bir haber yani. Bir rapor yayınlanmış Guardian gazetesinde. Climate Rights International, İnsan Hakları Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu'nun raporu giderek iklim aktivistlerini Avustralya'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim aktivistlerine büyük bir giderek artan saldırılar dizisi olduğunu söylüyorlar. Böyle de bir durumdan bahsediyoruz. Durmadan başka yerlerde başka insan haklarını savunurlarken yeryüzünün en önemli konularından birini, belki de birincisi konusunda büyük bir riyakarlık içinde olduklarını ortaya koyan da bir durum vardı. Bu arada önemli yazılar da çıkıyor. Klinik psikolog olarak çok iyi bildiğimiz Margaret Klein Salomon yeni bir yazısında, 10 Eylül tarihli yazısında, Waging Nonviolence'da çıkan yazısında insan hakları savunucularının, hak savunucularının iklim acil durumun moduna derhal geçmeleri, hiç bunun kurtuluşu ileride olmayabileceğini söylüyor. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası çapındaki büyük bir örgütlenme gerekiyor. İklim acil durumu moduna derhal geçilmezse geleceğin fevkalade tehlikeli olduğunu söylemiş Margaret Klein Salomon. Onun yazısına da bakacağız. Şimdi yani yıkıcı, disruptive dedikleri iklim protestolarını destekleyen, fonlayan bir kuruluşun başkanı kendisi. Bu arada da son geçen yıl dünya çapında 200 neredeyse 200 sayıda 200 iklim aktivistinin öldürüldüğü, iklim savunucusunun öldürüldüğü haberi de var. Öte yandan da büyük yani şeyinde önemli yazılar da çıkmaya devam ediyor. Bill McKibben bir Crucial Years sitesinde büyük bir yazı daha kaleme aldı. İnternet gazetesinde kendisinin. Şu anda yani hesabında diyelim. The Crucial Years, acil yıllar diye çevirebiliriz. Şu anda temiz enerjiye şiddetle ihtiyacımız var. Bu seçim, işte Amerika Birleşik Devletleri seçimi tamamen bununla ilgili diyor. ve dünyayı değiştirebilecek gerçek bir patlamanın eşiğindeyiz diyor. İnsanların her zaman güvendiği ateşleri söndürmeye ve onların yerine güneşin gücünü koymaya başlıyoruz. Yani son derece büyük bir kritik dönemde olduğumuzu belirten, rakamlarla bunu destekleyen önemli bir kısa ama son derece vurucu bir yazı daha kaleme aldı. Trump'ın bu temiz enerjiye geçişi engelleme çabasında olacak. Şu anda temiz enerjiye şiddetle ihtiyacımız var. Bu seçim de tas tamam buna ilişkin diyor. Büyük petrol umutsuzca arzuladığı engellemeyi elde edecek mi? Yoksa değişim rüzgarı devam edecek mi? Umarım daha da hızlı bir ilerleme için iklim hareketinden gelecek büyük destekle bu olur diyor. Çok kritik bir yazı daha kaleme almış durumda. Margaret Klein Salomon'un yazısıyla beraber durum bu şekilde. Kritik durumda. Öte yandan da dünyanın dört bir tarafında savaşlar, kıyımlar var gücüyle olağanüstü bir hızla devam ediyor. Tarihçi, aktivist, film yapımcısı, yazar ve New Left Review editörlerinden Tarık Ali ile yapılmış son derece önemli bir mülakat var Democracy Now!'da. Onu da yayınladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Birleşik Krallığı'nın İsrail'in Gazze'deki savaşını fonladığını anlatıyor. Pakistan'daki askeri yönetimin emperyalizmin hizmetinde çalıştığını ve Macron'un da tarihte görülmemiş bir sağ kanadı desteklediğini anlatan dünyadaki aşırı sağın göçmen düşmanı duyguların bütün kuzey ülkelerinde yayılmakta olduğunu anlatan bir konuşma yapıyor. Bütün dünyadaki durumları da inceliyor. Başta tabii İsrail olmak üzere, Gazze olmak üzere Filistin meselesi, sonra Pakistan'daki durumu, sonra Bangladeş'teki durumu, sonra Fransa'daki durumu ele alıyorlar beraberce. Son derece kapsamlı bir mülakat da böyle. Ve son olarak da şundan bahsedelim. Ralph Nader'la yapılmış olan bir mülakat var şeyde de. Democracy Now!'da onu da yayınladık. Ralph Nader gerçek Gazze ölenlerinin sayısının 300 binin üzerinde olmasının çok muhtemel olduğunu söylüyor. Ve gerçek rakam bilinseydi bütün mitolojiyi yıkardı, yıkıp atardı diyor. Biden yönetiminin ve Amerikan Kongresi'nin desteklediği, yani İsrail hükümetinin ama kasten sivil nüfusları hedef aldığını gösteren bu olayları öğrenseydi durum farklı olurdu deniyor ama böyle devam ediyoruz. Peki tarihte bugüne geçelim. 1973 yılında bugün Şili'nin ilk sosyalist başkanı Salvador Allende, Amerika Birleşik Devletleri destekli General Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devriliyor. Allende 1970 yılındaki başkanlık seçimlerinde ülkedeki sosyalist, komünist ve diğer sol grupların birleştiği Unidad Popular, yani Halk Cephesi Partisi'nin adayı olarak girip kazanıyor. İktidarının ilk yılında ülkenin bakır sanayisini ve kilit sektörlerdeki 91 şirketi ulusallaştırmış, 2 milyon hektarın üzerinde toprağı topraksız köylülere dağıtmış, işçi ücretlerini önemli ölçüde artırıyor ve evsizler ve yoksullar için konut programı gerçekleştiriyor. Nixon yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri Şili'nin sola kaymasına karşı harekete geçiyor. O dönemin soğuk savaş koşulları içerisinde ve ülkeye olan ekonomik destek ve yatırımlarını durduruyor. Sağ muhalefetin sokak eylemlerini ve grevlerini destekliyor Nixon yönetimi. Ancak milyonlarca işçi iktidarı savunmak için harekete geçiyorlar kendiliğinden. Tedarik sorunlarına karşı işçiler fabrika ürünlerini takas ederek üretimi ayakta tutuyorlar. Sabotajcılara karşı da fabrika gözcüleri oluşturuyorlar. İşçiler Kordonyes, yani dişli kayışı anlamına gelen Sovyetik işçi meclisleri de oluşturuyor. Ancak Allende yönetimi bu işçi meclisleriyle yakın ilişki kurmayı reddediyor. Yaptığı konuşmalarda Kordonyes'i aşırı sol ve ülkenin seçilmiş sosyalist yönetimine karşı son derece sorumsuzca hareket eden yapılar olarak tanımlıyor. Faşistler ve sağcılar sokaklardayken Allende Kordonyas etrafında radikalleşen işçi hareketine karşı olağanüstü hal ilan edip orduyu tüm gösterileri bastırmak için devreye sokuyor. Allende orduyu Kordonyas etrafında silahlanan işçileri silahsızlandırma görevi de veriyor. Tamamen parlamenter sistem içerisinde kalmak isteyen Allende oluşturduğu yeni kabinede generallere de artık yer vermeye başlıyor. Orduyu kendi yanına çektiğini düşünüyor bu şekilde. Ancak askeri kabinesinde yer alan General Pinochet birkaç hafta önce ilan edilen o halden faydalanarak işçi ve sol grupları silahsızlandırmaya başlıyor ve sonunda da Allende'ye karşı harekete geçiyor. 11 Eylül'e gelindiğinde Allende elinde silahıyla darbecilere karşı direniyor. Radyodan yaptığı son konuşmasında "Yaşasın Şili, yaşasın halk, yaşasın işçiler" diye haykırıyor ve darbecilere teslim olmak yerine intihar etmeyi tercih ediyor. Ya da öldürüyor, tam da belli değil galiba, o konudaki rivayet muhtelif ama çok trajik bir durumdan bahsediyoruz. Naomi Klein de bu neoliberal darbenin nasıl gerçekleştirildiğini anlatan önemli yazılar, hatta kitaplarda yazmıştı bu konuda. 2001'de de yine aynı tarihte Amerika Birleşik Devletleri tarihinin uğradığı en büyük terör saldırısı oluyor. O gün El-Kaide militanları tarafından 4 uçak kaçırılıyor ve hiç kimsenin öngöremediği bir katliam yaşanıyor. Kaçırılan uçaklardan ikisi New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarpıyor ve kulelerin yıkılmasına sebep oluyor. Uçaklardan biri Washington'da, başkent Washington DC'deki Pentagon binasına çarpıyor ve hasara yol açıyor. Dördüncü uçaksa iddiaya göre uçakta yaşanan bir boğuşma sonrasında Pennsylvania kırsalına düşüyor. 11 Eylül saldırılarında toplamda 3000'e yakın, 2976 kişi hayatını kaybediyor. 6291 de yaralı var. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush eline geçen fırsatı değerlendirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyada teröre karşı savaş açtığını ilan ediyor ve bunu bütün dünya ülkelerine bu savaşta kendi yanlarında olmalarını, aksi takdirde karşı taraf olarak değerlendirebilecekleri ne söylüyor. Bu böyle bir uyarıda bulunuyor. Ya bizdensiniz ya da karşı taraftasın, düşmansınız diye bir ayrım yapıyor ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir çığır ve savaş açmış oluyor. Bilinmeyen bir düşmana karşı, tırnak içinde bilinmeyen bir düşmana karşı sonsuz, ebedi bir savaş başlatmış oluyor. Bunun etkilerini bugün de devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O özetlerde de, okuduğumuz haber başlıklarında da bunun bazı ipuçlarını görmemiz mümkün. Hala devam ediyor. Şimdi bir ara verelim ve ikinci yarıda, ilk yarım saati tamamlamadan erken bir ara verelim. Ondan sonra da tekrar geniş çaplı bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete olarak tekrar döndük. Birinci blokun sonunda saat 8.30'a 1 dakika kala, 8.29'da tekrar beraber olduk. Evet, bu tarihin en tuhaf şeylerinden birine dönerek başlayabiliriz tekrardan. Amerika Birleşik Devletleri'nde tayin edici önem taşıyan, hatta önde gelen bazı bilim insanlarına, yazar ve aktivistlere göre bütün geleceğimizi, canlılar geleceğini sonsuza kadar, neredeyse 1 milyon yıl süresince etkileyebilecek bir seçim var, iklim meselesi. Onun bir artık alışılagelmiş olan tartışmalar dizisi var televizyonda. Harris ile Trump duelosu. BBC'den çok ilginç, çarpıcı şeyler de bularak ortaya koyabiliriz. Yani suçlamalar, atışmalar, deli saçması denebilecek iddialarla dolu 90 dakikalık bir şey var, tartışma var ve yani bir BBC'nin yorumuna göre de Kamala Harris'in kazançlı ayrılmış gibi gözüktüğü belirtiliyor. BBC'nin muhabiri Anthony Zürher uzun savunmalar yapmaya zorladığına da dikkat çekiyor Kamala Harris'in Donald Trump'ı. Eğer tartışmalar güçlü olduğun yanları öne çıkarmak ve zaaflarını geçiştirmek üzerinde kazanılıyorsa Harris bunu çok daha çok başardı şeklinde bir yorum yapmışlar. Yani hakikaten çok tuhaf denebilecek şeyler var. Mesela Trump'ın Harris'i hedef aldığı anlarda sıkça başkan yardımcısı, siyasetçi, aşırı solcu olmakla suçlamış. Bir arada Harris için Marksist demiş. Ne diyorsun? Ben de aslında dinleyemedim bu ikilinin nasıl birbirleriyle konuştuğunu. Merak ediyorum mesela bu Marksist dediğinde nasıl yanıt verdiğini. Çünkü BBC'nin özetinde çok fazla yer vermiyor. Ama herhalde yarın daha ayrıntılı, çok daha fazla yazı okuma. Evet. Hatta belki de videoyu da seyretme fırsatımız olur. Fakat bu ABC News'un hemen önünde büyük kalabalıklar bir araya geliyor. Bu düello öncesi, yani münazara öncesi aslında Amerikan demokrasinde bu bir şey, gelenek. Tabii yalnızca iki adayın bu münazaralara katılıyor olması da bir demokrasi sorunu. Çünkü başka adaylar da var. Cornel West de var. Hala başkan adayı olarak, sosyalist bir başkan adayı olarak. Aynı Jill zamanda Stein Yeşiller de, var. evet, Yeşillerin de başkan adayı var. Muhtemelen başka adaylar da var ama medyada hiçbir şekilde yer almıyorlar. Ama Filistin destekçileri televizyon kanalının önünde bir araya geliyor. İki adayın da İsrail yanlısı olduğunu söylüyorlar. Kamala Harris tabi Biden'a göre biraz daha eleştirel. Bu konuşmasında da bu televizyon tartışması sırasında da iki devletli çözümden yana olduğunu söylemiş. Artık bunu, yani neredeyse tartışan kalmadı böyle bir ihtimal söz konusu olmadığı için, ama Kamala Harris bunu söylüyor. Trump ise Harris gelirse İsrail diye bir şey ortada kalmayacak diyor. Halbuki Kamala Harris daha önce sorulduğunda İsrail'e yönelik bir silah ambargosu söz konusu bile değil diye çok net söylemişti. Dolayısıyla televizyon kanalının dışarısında da Filistin eylemcileri eylemler yapıyorlardı. Hatta polisle sert itiş kakışın olduğu anlar da vardı sosyal medyadaki paylaşımlarda. Evet, Trump'ın en çarpıcı iddialarından bir tanesi de Kamala Harris'in silah düşmanı olduğunu söylemesi. Yani herkesin silahlarını elinden alacak demiş. Kamala Harris'in cevabı da çarpıcı. Hem benim hem de başkan yardımcısı adayının da silah sahibi olduğunu Waltz'un da söylemiş zaten. Benim de silahım var. Böyle mi var. savunma yapmış? Evet, böyle savunma yapmış BBC'den. Ben de izleme fırsatı bulamadım maalesef ama geç saatte olduğu için. Ama bu yorumlara bakıyorum, bunu söylemiş resmen. Benim de silahlarım var. Benim de silahım var. Başkan yardımcısı adayımın da silahı var demiş. Donald Trump ondan sonra Kamala Harris'in Amerika'da en çok eleştirdiği konuların başında eskiden savunduğu bazı politikalardan vazgeçmesi, şimdi başkan adayı olması sonrası gösteriliyor. Harris, değerlerim halen aynı, bir şey değişmedi diye kapatmak istemiş. Cumhuriyetçiler ise bu başlıktaki soruları es geçtiğini ve geçiştirdiğini söylüyorlar. Göçmenler ve dış politika konularında tabii hararetli tartışmalar oluyor. Hepsi yani ilginç bir absürdite içinde, saçmalık içinde. Trump mesela Ukrayna başlığında hem Zelenski hem Putin'i iyi tanıyorum ben demiş. Müzakere yoluyla savaşı hemen bitirebilirim demiş. daha oval ofise oturmadan savaşı bitireceğim demiş. Kamala Harris de bu konuda Ukrayna'nın sınırlarını koruma mücadelesini desteklediğini söylemiş. Burada Harris de Trump'a çok güzel bir, yani yamyamlık konusu sık geçiyor bu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri seçim tartışmalarında. Harris de Trump'a Putin seni öğle yemeğinde yer yutar demiş. Bir başka. Yani Ukrayna'da yani diplomatik çözümü değil, Ukrayna'nın silahlandırılarak savaşa devam edeceğini, Putin seni öğle yemeğinde yer gibi, evet, kanibal açıklamalarda falan. Kamala Harris de öyle çok iyi bir sınav vermiş gibi durmuyor şu verilen yanıtlar. Benim de silahım var Evet, Trump'a falan. göre daha iyi deniyor ama bilmiyorum. Bir tekrar bakarız. Başka bir dış politika konusundaki tartışmada da Trump Harris'i İsrail ve Arap düşmanısın sen demiş. Harris onunla suçlamış. Benim de Arap arkadaşlarım var dememiş mi bu sefer? Silahlar Yani, için öyle demişti. ne demiş Benim de bilmiyorum silahlarım onu. var diye. Ama yani İsrail 2 senede yok eder demiş ve ben başkan olursam savaş biter demiş. Savaş yaşanmayacak demiş. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini söylemiş. Yani 300 bin kadar insanın öldürülmüş olduğu bir yerde hesaplanıyor şimdi. Çok ayrıntılı bilgiler de gelmeye başladı yani. Bayağı insanın okurken bile yutkunmasını gerektirecek şeyler geliyor. Ama bu sırada bunu yani Ralph Nader eski başkan adaylarından birisi ve çok ünlü, uzun yıllardır, 10 yıllardır tüketici hakları savunuculuğuyla çok iyi bilinen Ralph Nader açıkça bütün raporlara dayanarak en az Gazze'deki şeyin kat be kat söylenenden üstün olduğunu ve 300 binin üzerinde olduğunu ve gerçek rakam bilinseydi bu bütün mitolojiyi Biden yönetiminin ve kongrenin, İsrail hükümetinin sivil şeyi kasten hedef almadığını belirten sivil halkı, mitolojiyi yerle bir edeceğini söylüyor ama böyle olmamış işte. Yani Gazze'deki savaşın kendisinin başkan olması durumunda yaşanmayacağını iddia ederken Kamala Harris de kendisini savunuyor diyor. 300 bin kişiyi de öldürmüş olabileceği belirtilirken hesabın nüfusun yani neredeyse tamamının hem vurularak, bombalanarak hem de hastalık, salgınlar vesaire sağlık şartları yüzünden bütün okulların, bütün hastanelerin bombalandığı bir yerde Kamala Harris de İsrail kendini savunma yapıyor. Bunu desteklediğini söylüyor. Ama sonrasında ateşkesin önemine de dikkat çekmiş. Ve senin de biraz önce belirttiğin gibi özdeş iki devletli çözümü ve Gazze'nin yeniden inşasını desteklediğini tekrarlamış. Tabii Gazze'nin yeniden inşası büyük parasal destek getirecektir. Bunu desteklemeyen yok anladığımız Evet. kadarıyla, ama yeniden inşaadan neyi kastettiğiniz önemli. İsrail de Yani çünkü Gazze'yi yeniden inşa edeceğini söylüyor kendi kontrolü altında. yani son derece tuhaf şeyler olmuş yani böyle yalanın arş-ı alaya eski deyimle ulaştığı bir yerlerde Trump mesela demokratların yönetiminde bulunan Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde 9. ayda, hamileliğin 9. ayda kürtaj yapıldığını, yani bebeklerin hatta doğduktan sonra öldürüldüğünü söylemiş. Buna diyecek bir şey bulamadım. Bu sırada ABC televizyonunda oluyor moderatörlerden biri Lindsay Davis. Amerika'da böyle bir eyalet yok demiş, doğrulama yapmış. Bir de Donald Trump'ın zorlandığı başlıklardan biri de Harris'in siyah kimliğini yeni öne çıkarmaya başladığına ilişkin sözlerinin hatırlatıldığı anlar olmuş kendisine. Halbuki bunun tamamen çürütüldüğü biliniyordu. Ama bu soru gelince Trump ne olduğu benim için önemli değil deyip geçiştirmiş ya da geçiştirmeye çalışmış. Hatta yani Harise ben ondan daha iyi görünümlüyüm, daha güzelim gibi falan sözlerde söylüyordu yani. Ağır Evet. bildiğiniz ırkçı hakaretlerden bulunuyordu yani. Turuncu yüz maskesinin de tartışıldığı çok ilginç bir şey olmuş. Yani demokratların yeni doğmuş bebekleri katlettiği, yani resmen Mehdi Hasan Zeteo da bunları anlatmış platformda. Göçmenler kedilerinizi ve köpeklerinizi yiyorlar. Amerika dünyayı vantilatörlerle pandemi sırasında kurtardı. Bütün dünyayı vantilatörlerle kurtardı demiş Trump yanılmıyorsam. Yani ilk defa katılıyorum böyle bir şeye. YouTube kanalında Zeteo'nun 2 saate yakın bu tartışmada kendim bile inanamadım olup bitenlere demiş Mehdi Hasan da. Hakikaten en çok tartışılan konulardan biri de kilit başlıklardan göçmenler. Tabii bölge halkının evcil hayvanlarını yemek için çaldığını söylemiş Trump. Amerika'nın bir bölgesinde göçmenler. Ya ABC televizyonun moderatörü de bölgenin yerel yöneticileri böyle bir duruma kanıt olmadığını söylediklerini de Evet. Trump'a hatırlatmış. Trump burada aslında başkan yardımcısı J.D. Vance'in, ki o da iklim inkarcısı isimlerden bir tanesi Amerika'da. Aşırı sağcı bir başka Evet, isim. önde gelenlerden biri. Evet, onun yalanlarından bahsediyor. Anlaşılan J.D. Vance de aktif bir başkan yardımcısı olacak. Trump kadar yalan söyleyecek belli ki. Çünkü Ohio'da yaşanan bir olayı, bir fotoğraf, işte her zaman sosyal medyada şahit olduğumuz çarpıtmalar ve komplo teorilerinden bir tanesi, bir göçmen elinde bir hayvanla yürürken fotoğrafı çekiliyor. Bunun üzerinden işte kazları parkta bulunan Ohio'da sokak, bu işte ne o, su birikintisinin falan olduğu bir yerde bir kazı alıp yediği iddia ediliyor, ki daha sonra yetkililer açıklama yapıyor böyle bir şey olmadığına dair. Adamın da zaten, o hayvanı tutan adamın da göçmen olmadığına dair daha sonra açıklama yapıyorlar, Ya ama hiçbir şey yenmedi. doğru değil Evet, yani. baştan sona yalan. Ve Haitililere saldırıyor özel olarak J.D. Vance. Haitililer hayvanlarınızı alacak, yiyecek, alıyor ve yiyor gibi açıklamalarda bulunuyor. Üstelik bu sadece J.D. Vance de değil, Elon Musk da katılmış hemen bu açıklama. Ted Cruz da öyle. Bunların her birisi birbirinden sağcı isimler. Texas senatörü Ted Cruz da katılıyor. J.D. Vance bu açıklamayı yaptıktan sonra ve diyor ki lütfen Trump'a oy verin, yoksa Haitililer hepimizi yiyecek. Böyle şey, sosyal medyadan böyle paylaşım Böyle yapmış. paylaşımlar yapıyor ve bu dünyanın en büyük sosyal medya platformunun sahibi ve aynı zamanda birkaç sene içinde de yeryüzünün ilk dolar trilyoneri olacak kişiden bahsediyoruz. O da, yani Elon Musk da, o da hemen bunun üzerine Musk paylaşım yani bu. yapıyor. Evet. Hatta hemen hatırladım. Trump onu, eğer vakti varsa bakan da yapabilirim diyordu. Bu göreve talip olmuş herhalde. O da kazlarımızı ve yavru kedilerimizi Ohio'da koruyalım diye paylaşımda bulunmuş. Bütün bunlar burada kendi platformu, X platformu üzerinden yürüyor. Yani bu aşırı sağcı paylaşımlar da oradan. Bu yalan, işte Haitililerin hayvanları yedikleri, sokak hayvanlarını ya da evcil hayvanları yedikleri yalanı da Elon Musk'ın işte Evet, bölge platformu diye halkının yayınlıyor. evcil hayvanlarını yemek için çaldığını söylüyorlar. Böyle bir duruma kanıt olmadığını da söylemiş ABC televizyon moderatörü. Kamala Harris de sınır güvenliği konusunda sınır muhafızlarının sayısını arttıracağım, duvarların sayısını herhalde ve insan kaçakçıların üzerine gideceğim demiş. Ama Venezuela'da suç oranı neden düşmüş biliyor musun? Neden Trump olabilir acaba? Harris'in bu suçluları ülkeye kabul Aa, etmesin. tamam. Ya Venezuela'dan büyük bir akın var ya dışarıya Evet. doğru kaçıyorlar. Yani tartışmanın bitimiyle buna tekrar dönme fırsatı buluruz inşallah ama yani önümüzdeki günlerde en dikkat çekici gelişmelerden birinin de Taylor Swift, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en tanınmış müzisyenlerinden biri, şarkıcı, popüler müzisyen Taylor Swift başkanlık seçiminde Kamala Harris'i destekleyeceğine yönelik bir paylaşımda bulunmuş. En popüler kadın şarkıcısı ülkede, bu yönüyle bir adayı işaret etmesinin de önemli olduğu yolunda bir değerlendirme var. Yani ciddiyet konusunda söyleyebileceğimiz en son şeyler bunlar. Yani tartışmayı etkileyen şey şeyin, Taylor Swift'in ağırlığını koyması gibi oluyor. Evet, buradan tekrar şeye geçelim. Yani çok büyük soyutlamalar var doğrusu. İsrail meselesinde inanılmaz gelişmeler oluyor. Korkunç, ölümcül şeyler. Ve yani İsrail kuvvetlerinin keskin nişancılarından birisinin Ayşenur Ezgi vurması, kafasından vurarak vurması üzerine, hem ailenin kendisi bize bir taziyede bulunmadı demesi, hem de Biden'ın taziyede bulunmak şöyle dursun, öyle gözüküyor ki kurşun yerden sekerek kaza kurşunu olduğunu söylemesi, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen ve hatta görgü tanıklarının, oradaki görgü tanıklarının bizzat İsrailli Yahudi antisyonist aktivistlerden birinin açık ifadesiyle de vuran İsrail'i görebiliyorduk bir binanın tepesinden 200 metre ötede ve bayağı vurduktan sonra sevindi, onu gösterdi diyor demesi vardı. Şimdi Biden ama Ege'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunuz nedir diye soran basın mensubuna, daha detaylı bilgi aldım demiş. Öyle görünüyor ki bu bir kazaydı demiş. Kurşun yerden sekerek kazayla onu vurmuş diye otopsi, yani şeyi de ortaya koymuş hemen. Gazze Savaşı, daha doğrusu 7 Ekim saldırılarının hemen ardından birkaç gün sonra aynı Biden bana fotoğraflarını gösterdiler. 40 kadar bebeğin başı kesilmiş bebeğe gösterdiler de demişti. Sonra ne böyle bir olay ne böyle bir fotoğraf oldu, ortaya çıkmıştı. Şimdi de bana kanıtlarını sundular diyor Biden. Yerden seken kurşun gelmiş. Ayakta duran birine başına yerden seken kurşun gelmiş. Ve ortada hiçbir çatışma, protesto da yokken, üstelik bunun videoları da var, bütün görgü tanıkları var, halen bu konum üzerinde çalışıyorum demesi de çok çarpıcı bir değerlendirme bence. Ama bunu işte, özür dilerim, Rachel Corrie'nin ailesi Democracy Now!'da açıkça söylemişti. Yaşanacak evet. Olan, yapılacak açıklamaları söyledi. Biz bunları hatırlıyoruz, kendi kızımız öldükten sonra da yaşanmıştı diyor. Soruşturma falan açılmıyor. İsrail soruşturma açtığını söylese de bunlar bir cover up, yani üstünü kapatma girişiminden öteye hiçbir zaman geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman bunu kovalamıyor. Yine öyle olacak maalesef diyordu. Tam olarak öyle olmuş. Çünkü ölmüş. Biden Amerikan ordusunun, yani IDF'in açıklamalarını açıkça söylemiş. Şöyle İsrail söylüyor. İsrail ordusunu. Evet, inceleme büyük olasılıkla kendisini değil, isyanın kilit kışkırtıcısını amaçlayan IDF, yani İsrail askeri ateşinin doğrudan ve kasıtlı olmayan bir şekilde kendisine isabet etmiş olduğunu ortaya koymuştur demiş. İnceleme böyle sonuçlanmış İsrail'de. Amerika'nın yapın, inceleme, soruşturma yapın dediği şeyin sonucu buymuş. Buymuş. Çok da tuhaf iki şey daha var. Amerika bizzat kendi Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra ziyaretinde, onun da sebebi anlaşılamamıştı ama konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu Ayşenur Ezgi Eygin'in öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli diye konuşmuştu. Dahası var, kendi Dışişleri Bakanı olduğu gibi İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada da Biden'ın açıklamalarıyla ters düşen, açıklamalarına ters düşen şeyler var. Eygin'in diyor İsrail ordusu, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği Ve Ege'yi vuran İsrail askerinin bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini iddia etmişti. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Evet, az evvel işte o cümleyi okudum. Hatta şöyle söylüyor. Hedef aldığı kişiyi de tanımlamış. Bu İsrailli komutan resmi açıklama yaparken. Olay diyor Beyte kavşağında onlarca Filistinli şüphelinin lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine doğru taş attığı şiddetli bir ayaklanma. İsrail'in şiddet tanımı. Lastik yakmışlar, taş atmışlar zırhlı araçlara. Bu yüzden sniper'la yanıt vermiş. Bu şiddetle taş atan kişiyi vurmaya çalışıyorlarmış. Yerden sekip bakın siz o talihsizliği Ayşenur Ezgi'ye gelmiş. Ama Yani burada İsrail'in da bir resmi yani resmi açıklamasının bu kadar absürt olması gibi bir durum daha söz da konusu. tuhaflıklar var. Aynı resmi açıklamada bir de şeyden de bahsedilmiyor. Hiç, o sırada ortalıkta hiçbir gösteri de yok. Boykot da yok. Sona ermiş sakin bir ortam var. Orada zeytin ağaçlarının bulunduğu yerde gölgede bekleyen bir genç kadın var 26 yaşında. Ve birdenbire videoları da var. Çılgınca koşuşturuyorlar o iki mermi sesi gelince. Ve çok ayrıntılı, artık ayrıntısına girmeyelim, korkunç şeyler de var yani. İşte oradan da biraz da iklim meselesine tekrar dönecek olursak, özellikle Margaret Klein Salomon'un yazısının çok önemli olduğunu da söylemek lazım. Waging Nonviolence adlı sitede, platformda çıkmış bir yazı bu. Ve şimdi bu yardım özellikle de iklim konusunda ve çevre ekoloji konusunda çok ciddi uğraşanlara bir hitabı var. Margaret Klein Salomon'un kendisi ünlü bir klinik psikologdu. Sonradan iklim aktivistine dönüştü durumları görünce. Şimdi de kendi yazdığı şekilde yıkıcı iklim protestolarının, disruptive yani de düzeni bozucu iklim protestolarının fonlayıcısıyım ben diyor. Ve yani iklim krizini, içinde bulunduğumuz iklim krizinin aciliyetiyle bu ılımlı, çok ihtiyatlı olduğu söylenen filantropi yani insancıl yardımları yürüten kuruluşların, bu sektörün çok eksik davranışlarını kınıyor ve beni neredeyse umutsuzluğa sevk edecek bir duruma getiriyor. Azar azar ilerleme diye, incrementalizm diye bir şey var. Ya da şey diye de tarif ediyor. Her zaman yani yardımseverliğin sürekli olarak aynı şekilde bildiğimiz yardımseverlik şeklinde yürümesinin imkansız olduğunu insanlığı korumak için söylüyor. Yani Gabor Mate'nin ünlü kitabında normal mitinde de olduğu gibi kamuda büyük bir yanılgı var kamuoyunda, dünya kamuoyunda diyor normallik konusunda yardımseverlik. Yani resmen uçuruma doğru uyur gezer halinde yürümek diyor ve bunun bu uçuruma doğru yürümede insani yardımlar örgütlemesi tamamen suç ortağı haline geldi diyor. Yani iklim meselesini birçok problemler sayısız önemli problem arasında bir tanesi gibi gösteriyorlar ve business as usual şeklinde çözebiliriz. Yani böyle gelmiş böyle gider diye bakıyorlar. Yavaşça, ihtiyatla, azar azar giderek yapabiliriz. Bu tamamen yanlış bir yaklaşımdır ve insani yardımlar için iklim aciliyetini mevcut krizi olduğu gibi ele almaktan başka hiçbir çare yoktur diyor. Ve yani şu anda bağışların işte yoğun şekilde parasal destek de yapılması lazımdır. Kopenhag'da, New York şehrinde, Seattle'da sular altında kalmış yardımlar filan ve Silikon Vadisi'nde de sürekli yangınlar oluyor Kaliforniya'da. Bunların misyonlarını hemen yani hem tıbbi araştırmalar, hem eğitim, hem sosyal adalet konusunda her şey tehlike altında, iklim aciliyeti dolayısıyla. Yani şunu görmüyoruz, hiçbir şekilde göremiyoruz. Ölen bir gezegende ne hastane olur, ne okul olur, ne sosyal hizmetler olur. Hiçbir şey olmaz diyorlar. Onun için de yeni grupların, yeni insanların desteklenmesi ve buna hızla geçilmesi gerekiyor. Görünmemiş boyutta bir tehlikedeyiz. Sadece hükümetlerin bu para harcama gücü var. Filantropi denen insani yardım kuruluşlarının benzersiz ve kritik bir rolü var iklim acil durumuna karşı çözmek için. Yani yüz yüze geldiğimiz facianın ne kadar büyük olduğunu, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük faciası olduğunu, bu gerçekle yüzleşmeliyiz ve kendi operasyonlarını bu kuruluşların toplumu, bütün dünyada toplumları acil durum alarmına geçirmeleri, yani felaketi önlemenin tek yolu budur diyor. Sosyal hareketleri fonlamamız lazım ve filantropi denilen şeyin tek bir kritik benzersiz rolü vardır iklim acil durumuna hitap etmek için. Yüz yüze geldiğimiz facianın bu büyüklüğünü bütün gerçekliğiyle değerlendirmek ve operasyonlarını bu kuruluşların tamamen bunu önlemeye, engellemeye, acil moduyla engellemeye yönelik şeylerle beslemeleri gerekiyor. Hepsinin tam zamanı geldi. Artık yarım yamalak tedbirlerle olamaz. Bütün bu işlem beyaz raporlarla, beyaz badana raporlarıyla ve paneller yaparak halledecek bir şey değil. Yardım kuruluşları şu anda güçlü bir şekilde ve kararlı bir şekilde cesaretle harekete geçmek ve gezegenimizi gelecek nesiller için, gelecek nesil değil, gelecek nesillerin tümü için korumaya yönelik harekete geçmesi gerekir diyorlar. Ve tam tersine de tabii mesela Patrick Greenfield'ın yazısı vardı 10 Eylül'de çıkan Guardian'da. Latin Amerika'nın başta olmak üzere pek çok yerinde dünyanın çevreyi korumak için uğraşan insanların, öldürülenlerin sayısı 200'ü buldu diyordu. Burada yılda 175 cinayet filan gibi yerlilerin özellikle çok öldürüldüğü durumlar var. Ve şeyin de Türkiye'den de son olarak bir ormanların kesilmesine karşı çıkan birisinin de öldürüldüğünü, hem de mermilerle, buna eklememiz gerekiyor doğrusunu isterseniz. Yani gidişat konusunda çok önemli. Zengin ülkelerinde iklim protestocularını susturmada önemli rol oynadığını belirten haberler de çıkıyor ve G20 ülkelerinin de sırtlarını fosil yakıt taahhütlerine geri döndüğünü söyleyen bir haber de gene Guardian'da Fiona Harvey imzalı olarak çıktı. Bu da çok ağır bir durum. Antarktika'da da kış deniz buzunun 2 yıl üst üste rekor seviyede azaldığı haberini de Yeşil Gazete'de gördük. Antarktika'yı, Güney Kutbu'nu çevreleyen deniz buzulları hiçbir zaman dünyada görülmemiş şekilde tarihte üst üste ikinci yıldır rekor seviyede kış düşüklüğüne ulaşmak üzere deniyor. Üstelik de öyle kısa, küçük bir miktardan söz etmiyoruz. Geçen kış uzun vadeli ortalamadan yaklaşık 1,6 milyon kilometre kare daha az buz oluşmuş kış mevsiminde. Bu da işte Britanya, Fransa, Almanya, İspanya'nın toplam büyüklüğündeymiş. Bu 2023'e özel mi? Çünkü gezegenin en sıcak yılıydı. Yoksa bu bir süreklilik mi aldı meselesi önemli bir tartışma. Şimdi şu ana kadar ölçülen daha kış mevsimi henüz sonlanmamış. Ama buzullanma meydana gelmiş olması gerekiyor. Geçen yıldan daha az orandaymış şu ana kadar. Bu evet, da işte okyanuslardaki bir akıntıları etkileyecek ve yükselmeye vesaire bir sürü ekoloji dengesinde soruna sebep olacak. Akıntıları yavaşlatacak, kaos meydana getirecek. Bunları çok az yerde medyanın da ele almadığı çok az yerde görebiliyoruz ama üst üste işte bütün bu yazıları okuyarak devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ara verelim ve... Özür dilerim, hemen bir son dakika haberi vereyim. Bu Yagi tayfunu vardı, bahsetmiştik. Çin'de. Filipinleri vurdu, Çin'i vurdu. Vietnam'ı da iki gün önce vurmuştu. Ölü sayısı 127'yi bulmuş şu anda. 764 kişi yaralanmış, 54 kişi de kayıp anlaşılan. Daha büyük bir yıkıma, yani daha ölü sayısında artışa da sebep olacak. 1174 çiftlik hayvanı, 732 binin üzerinde de kümes hayvanı da ölmüş bu tayfun sebebiyle. Evet, ayrıca da ben de son dakika haberi ekleyeyim. Henüz söndürüldüğü haberini almadığımız yangın haberleri var Türkiye'den de. Antakya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı diyor son dakika yangın haberlerinde. Hatay'da da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Bir de İzmir Seferihisar ilçesinde otluk yangını kontrol altına alınmış diye üç haberi de verelim ve araya geçelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Merhabalar. Günaydın yani, Cengiz. Günaydın cümleten, sesiniz günaydın. Gayetten geliyor. Duyuyor musunuz beni? Biz duyuyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz? Mükemmel. Pekala. Tamam. Evet, duyuyorum. Bugün neleri kapsayacağız? Vallahi şeydi ya, Donald Trump iklim değişikliği evet var mı demiş, ne demiş? Aa, bu o kısma hiç dikkat etmedik. Hiç onu, zannetmiyorum öyle bir şey diyeceğim. Onu görmedik biz. Görmek istemediniz tabii. Belki yani, de öyleydi yani, takip adım edemedik yeterince. Evet. Biz insan yiyen şeylerden bahsettik. Hayvan yiyen, insan yiyen göçmenlerden Haitiller, bahsettik. Haitiller, göçmenler. Haitiller. Evet ya, hakikaten. Peki. Doğduktan sonra idam edilen bebekler falan. Ya. 9 aylıkken. Biz neyle başlıyoruz şimdi? İsrail'den başlayalım. Bu yani gene kongreden, yani o dedi ya, yani hem senato hem temsilciler meclisi avucumuzun içindedir demiş vakti zamanında Benjamin Netanyahu. Bu kongreden Güney Afrika'ya bu uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım davasını düşürmesi için baskı yapmasını istedi 2 gün önce. Hı hı. Yapar da zaten Amerika Birleşik Devletleri hazır yani. O ne olacak? Yani şeyde bu ceza mahkemesini de tabii tanımıyor. Yani Roma statüsünü. Lahey'i tanıyor ama öbür tarafı hiç tanımıyor. Evet. Yani İsrail yeter ki istesin. Onu demek istiyorum. Evet. Şüpheniz yok değil mi? Yok, İsrail'in istemesine bile lüzum kalmamış. Biden, Ayşenur Ezgi Eygin'in de kurşunun yerden sekerek kazayla onu vurmuş olduğunu yolunda bir açıklaması yapmış. Yeni aydınlanmalar geçirmiş kendisi. Biden artık bu kadar ayrıntıya kadar girebilecek kadar toparlandı mı, nedir? Hayırdır inşallah. Toparlandı. Zaman öyleydi, her zaman. 7 Ekim sonrasında da az evvel ondan bahsediyordum. Fotoğrafların kendisine gösterildiğinde kafası kesilmiş bebeklerden falan söz ediyordu. Tabii doğru. Bak, bu bebek konusunda çok hassas değil mi çocuk? Evet. Evet. Peki. Şimdi Mısır'dan devam edelim. Biliyorsunuz Mısır Devlet Başkanı, bu darbeci El-Sisi, Genelkurmay Başkanı'ydı, darbe yaptı, Morsi'yi düşürdü. O zamanlar Ankara'nın Kahire ile arası berbattı ve uzun yıllarda berbat bir şekilde devam etti. İşin içine Yunanistan La Mısır'ın imzaladığı deniz alanları anlaşması meselesi girdi. Türkiye'nin Libya macerası girdi. Fakat tabii şunu, bütün bunlar olurken aynı İsrail'le olduğu gibi Mısır'la yapılan ticaret ve alışveriş hiçbir zaman azalmadı. Bu hep unutuluyor. Yani para pula gelince her iki taraf da bu keskin retoriklerden çok farklı bir tavır içerisindeydi. Yani bu gezi, Sisi'nin Türkiye ziyareti biraz bunun aslında ne diyelim, yani teyidi. Şimdi bu ziyaret Erdoğan'ın Kahire'ye yaptığı ziyaretin iade-i ziyaretiydi. Ama orada da hatırlatayım, bunu konuşmuştuk. Sıra zaten Sisi'deydi. Ama Sisi önce sen hele bir gel bakalım bir ayağıma demişti ve yanılmıyorsam Şubat'ta mı ne Erdoğan Kahire'ye gittiydi. Şimdi bu çok büyütüldü tabii. İşte Mısır'la Türkiye anlaşıyor şu bu falan. Halbuki bütün bu şey konularında bu nazik konularda hiçbir şekilde yol alınmadı. Sadece finans, enerji, çevre konularında anlaşmışlar. Özdeş, buraya mim koy. Tamam. Mısır ve Türkiye çevre konularında. Ne demekse? Yani çevre güzel şey düzenlemesi falan mı anlıyorlar acaba? Ne dersiniz? Şehir planlama. Siz aranızda Kahire'yi gören var mı? Maalesef ben Maalesef kendi hayır. adıma Ben de hayır. görmedim. Yani İstanbul'u aratır. Öyle diyeyim. Ondan sonra sağlık alanlarında bir dünya kadar anlaşma yapılmış. Israrla Yavuz Baydar arıyor. Neden arıyor acaba? Onu da anlamış değilim. Şimdi Mısır medyasına göre Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmuş. Bu Türkiye medyasında görmedim ben. Ve ilk toplantısı da Çarşamba günü yapılacak. Türkiye sorunlu olduğu bütün ülkelerle Stratejik İşbirliği Konseyi kuruyor, biliyorsunuz. Yani illa anlaşmadığı veya sorunlu ülkelerle değil, herkesle kuruyor da işte böyle çok iddialı bir isim, yani Stratejik İşbirliği Konseyi. Yalnız tabii bunlar buzdağının görünen yüzü, işte bu imzalanan anlaşmalar falan. Esas zor konular, yani arızalı konular. Onlara hiç değinmemişler, öyle anlaşılıyor. Mısır basınından okuduğumdan anladım. Türkiye'de bir şey çıkmadı çünkü. Şimdi bu Etiyopya ile Mısır arasında çok büyük bir Nil ırmağı ile alakalı bir anlaşmazlık var, biliyorsunuz, ve Rönesans Barajı inşa etti. Adı da Rönesans Barajı. Etiyopya, Habeşistan yani eski adıyla. Ve kıyıdaş ülkeler, diğer Nil'e kıyıdaş olan Mısır ve Sudan kıyameti kopardı tabii. Çünkü bu Rönesans Barajı'nın tek taraflı olarak Mavi Nil galiba, oradan çıkan Nil'in kolu. Evet, biz bunu yaklaşık bir 15 belki de daha fazla yıldır takip etmeye çalıştığımız çok önemli bir konu. Buradan bir Fevkalade önemli bir konu her bakımdan. Yani işin bir dönem, siyasi yani ayağı dünya var, bir savaşı da askeri çıkabilir. ayağı var, bir de işin tabii çevresel ayağı var. Evet. Evet, yani dünyayı da yok olmaya götürecek en önemli olaylardan, olgulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor, Yani götürebilir. bakma, Mısır da orada barajını yaptı vakti zamanında, Evet. biliyorsunuz. Asuan Barajı'nı, çok eski tabii, ilk barajlardan biridir. Bu 5. dolum aşamasına geçti şimdi Etiyopya Temmuz ayında. Ve hem Kahire hem Hartum'a, Sudan'a yani meydan okudu. Şimdi bu baraj bir felaket tabii yani bu ülkeler için. Yani savaşa kadar gidebilir ve bu arada Türkiye Etiyopya'ya SİHA satıyor. Şimdi mesela böyle bir durumda el sıkışıp öpüşüyorlar falan Sisi kardeşimle. Yani bunu da bir kenara not edelim. Diğer baş ağrıtan konu bu Mısır, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in yani Türkiye'ye karşı kurduğu, yani Türkiye dahil değil çünkü Doğu Akdeniz Gaz Forumu. Yani bunun başını da Mısır'la İsrail çekti vakti zamanında. 2020'de kuruldu. Bu meseleye de girmemişler. Çünkü Türkiye can atıyor tabii bunun içine girmek için. Bu Libya ile Türkiye'nin imzaladığı 2019 yılında biliyorsunuz bu çapraz deniz alanları sınırlaması anlaşması var biliyorsunuz. Çapraz dünyada tek. O konu buna mukabil de Yunanistan Mısır'la o çapraz alanları kesen bir anlaşma imzaladı. O konuya da girmemişler. O ikisi Ne birbirinin demek içine girdi. çapraz? Ha? Çapraz ne demek? Yani şeyden Rodos'tan Trablus'a kadar gidiyor böyle çapraz. Evet. Hani umumiyetle dik oluyor o biliyorsun o tip şeyler. Evet, bu çapraz ama. Ya mesela bu kafayla Türkiye mesela Cezayir'le de imzalayabilir. Evet. İster misin? Güney Afrika ile de Fas mı yapabilir tercih öyle edersin? düşünürseniz. Ha? Güney Afrika ile de yapabilir öyle düşünürseniz. Biraz Olur. kavis O olur ama yani böyle. denizlerinden tabii Afrika'yı atlarsın, Güney Afrika ile Tabii. yaparsın. Bitti gitti işte. Evet. Bu konuya da girmemişler. Bu Yunan şimdi işte böyle bir gezi. Fakat bu Libya meselesinde bir takım gelişmeler var. Epeydir konuşmuyoruz Libya'yı. Yeri gelmişken bu biraz bahsedelim. Bu ziyaret münasebetiyle gündeme gelen aslında yani baş ağrıtan ama konuştukları yegane konu bu Libya meselesi. Çünkü Libya'ya Türkiye sadece Trablus değil artık öbür tarafa da yani Bingazi'ye de el atmış vaziyette. Bu bir mareşal var orada. O Hafter biliyorsunuz değil mi? Amerikan Hafta. vatandaşı bir tuhaf bir adam. Onun oğulları Ankara'da business yapıyormuş meğerse. Ondan sonra bakan da yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu birkaç zaman önce Bingazi'de bir başkonsolosluk kurulması konusunda adım atıldığını söyledi. Yani Türkiye iki tarafa da eşit davranmaya çalışıyor. Belki bu Libya'nın yani bitmez tükenmez bu iç savaşının ve oradaki yani düzensizliğin üstesinden gelebilecek Mısır'la birlikte ve diğer ülkelerle işte İtalya falan birlikte bir adım olabilir deniyor. Peki Yani bir de bu şey. gezinin jeostratejik yegane getirisi biraz bu gibi duruyor Ömer Şezde. Peki ben bir de şeyi sormak istiyordum Cengiz. Yani Libya'da siyasi dengeyi değiştirdiği de belirtiliyordu General Halife Hafter'in. Artık şimdi o kadar eski gücünde olmadığına dair de bir takım rivayetle karışık haberler vardı. Ne Valla onlar? rivayet onlar ya gene de yani oraları tutuyor biliyorsun Evet. yani tabii yani oralar gelinde bir de bu devasa bir ülke yani unutuluyor devasa Libya ve bomboş yani 5 milyon mu ne nüfus var yani orası çok zor bir Evet. yer yani. Evet. Evet, kritik bir rol oynayacağı söyleniyor. Evet. Evet. Devam ederiz, evet, bunu konuşmaya. Şimdi gene aynı bağlamda bu Türkiye'nin yani Ankara'nın aslında Türkiye'nin demek daha doğru. Çünkü muhalefet de bu dış politika konularında iktidarla aynı şeyi düşünüyor ya. O yüzden yani Türkiye demek mümkün. Bu Yani anlaşmazlıklar içerisinde olduğu ülkelerle, işte Mısır bunlardan biri, bir diğeri de Suriye biliyorsunuz. Aylardır, hatta yıllardır Beşar Esad'la Recep Tayyip Erdoğan'ın işte el sıkışacağı, görüşeceği ve yeni bir adım atılacağı konuşuluyor biliyorsunuz. Sürekli Moskova'nın bu konuda aracı olacağı konuşuluyor. Mesela geçtiğimiz Temmuz ayında Moskova'da bir toplantı yapılacaktı. Yapılmadı tabii. Bu Putin de biliyorsunuz Ankara'ya gelecekti, Türkiye'ye gelecekti. O da O gelmedi. gelmedi, evet. Dün ilginç bir gelişme oldu bu Suriye ile barış konusunda. Faysal Mektad, yani Dışişleri Bakanı, dün Arap Ligi toplantısı vardı. Hakan Fidan da orada konuşmacıydı. Kürsüye davet edildiğinde Hakan Fidan, Faysal Mektat bütün heyetiyle birlikte salonu terk etti. Terk etti. Evet, bu da çok dikkat çekici bir gelişme, değil mi? Ama işte barışıyorlardı. Ya dışarıdan barış konuşmak istediler. Nedir? Ben anlamadım yani. Şimdi yani bu konuda işte kalem oynatan, fikir serdeden Zevat'ın görmek istemediği bir mesele var. Bir ön koşul var yani. Biz Ankara ile masaya otururuz diyor Şam. 2020'den beri ısrarla, yani aslında başından beri söylüyor ama bu normalleşme lafları 2020'de peydahlandığı için söylüyorum. Otururuz masaya, askerinizi çekiniz diyor. Askerinizi çekmeniz şartıyla otururuz diyor. Bu kadar basit. Türkiye'nin ne diyor? Hala yeni üstelik yani. Bu Savunma Bakanı var biliyorsunuz. Eski Genelkurmay Başkanı. O geçenlerde, aa biz dedi çıkarız oradan dedi. Yalnız önce dedi bir bütün Suriyelileri kapsayacak şekilde tekrar düzenin tesis edilmesi gerekiyor. Yeni bir anayasa gerekiyor. Efendim o Kürtlerin hiçbir şekilde, ya yani Suriye Kürtlerinin hiçbir şekilde yönetimde olmaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin orayı terk etmesi gerekiyor. Yani bitmez tükenmez bir ön koşul saydıktan sonra biz masaya oturmaya hazırız dedi Savunma Bakanı Türkiye'den. Dolayısıyla yani bir şey olacağı yok. Bunlar hep retorik, lafı güzel. Ve çünkü Türkiye ısrarla, yani ben yaptım oldu ve benim yaptıklarım kabul edilirse işte konuşuruz falan diyor. Halbuki öbür tarafta yok canım, nereden çıktı diyor yani. Hayır, bizim böyle bir yani bu şekilde ilerlememiz mümkün değil. Zaten yani bu, yani Mısır'la Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar, hadi neyse yani daha üçüncü ülkeleri ilgilendiriyor şu bu. Suriye'de öyle değil ki. Suriye'nin bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve onun Suriyeli destekçilerinin denetimi kontrolü altında. Yani bir Evet. sorun var yani. Bayağı bir sorun. Bir Bilmem, öyle değil mi? sorun. Evet. Nasıl çözüleceğini kestirmek zor şimdiden yani. Evet. Yok canım, bir şey olacağı yok. Ayrıca yani muhalefetin de bu konuda biliyorsunuz hiçbir şey görüşü yok. Yani Evet. bir işte bu dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı bir uzun bir söyleşi vermişti. Cansu, değil mi? Çamlıbele, T24 evet. Damlıbele, hatırlayacaksınız. Ondan sonra orada yani onlarla da konuşulur falan diye çok mutedil bir konuşmaydı ama yani bir duruştu, bir tavırdı ama hiçbir şekilde üst seviyeden arkası gelmedi yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Şimdi bunu da burada noktalı virgülle bırakalım. Gelelim Fransa'ya. Şimdi Orada biliyorsunuz Hercümerç devam ediyor. Başbakan tayin edilen, Cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen Michel Barnier, işte müstakbel bakanlarla buluşacağına devamlı Cumhurbaşkanı ile yemek yiyor bu arada. O da ilginç. Şimdi bunun dahil olduğu parti eski Golist Parti aslında. Adı Le Républicain, yani Cumhuriyetçi Parti, Cumhuriyetçiler diye bir parti. Şimdi bu Avrupa seçimlerinde aldığı oy sayısı, çünkü solun adayına veya solun teklif ettiği adaylara başbakanlık, yani hükümet kurma görevini vermedi ya. Şimdi bu verdiği siyasetçi Michel Barnier, yani kendisinden bağımsız olarak, kendi kalitelerinden, işte vasıflarından bağımsız olarak dahil olduğu siyasi parti Avrupa seçimlerinde %7 oy alan bir parti. Ve böyle bir parti yani Fransa siyasetinde yok. Bir de şey ekleyeyim izninle, araya girip Tarık Ali ile yapılmış çok ilginç bir mülakat var. Fransa ile ilgili mi? Demokrasi Now'da bütün dünya meseleleri ama Fransa'da yani Barnier bir şakadır diyor. Yani %4'ünü aldı oyların ve başbakan seçildi artık ve Macron'un da şu anda görevden alınması, impeach edilmesi için %52 kamuoyu yoklamalarında Fransız halkı %52'si Macron'un da görevden alınmasını, impeach edilmesini istiyor diyor. Ya işte yani bir dolu Türkiye'de olduğu gibi orada da sondajcılar kolları sıvamış vaziyette, para kazanıyorlar çünkü. Yani %50'si de Barnier'in doğru adres olduğunu, doğru başbakan olduğunu falan söylüyor mesela. Yani ahalinin. Yani Gerek yok, ama %4 yeter. Gösteriler de devam ediyor tabii. Yani elbette senin de ama geçenlerde söylediğin gibi 5. Fransa'nın Beşinci aslında Cumhuriyet'in sonu canım. cumhuriyetin Bunu kimse telaffuz dahi etmek istemiyor be Fransa'da. Sadece yani entelektüeller falan değil, yani şeyde bir dahi basında bile, ya biz artık bir otursak şu takkemizi önümüze koysak da bir düşünsek, yani bir 6. Cumhuriyeti kurmanın vakti geldi mi falan diye soran yok yani. evet, yani tarihçi Tarık Ali de şey diyor, yani artık ilga edilmesi lazım De Gaulle'ün iktidara Evet. geldikten 58'den Evet. sonra ve başkana da azami yetki verilmesini istiyordu. Yani Fransa demokratik bir ülke olmaktan çıktı, herhangi bir kelimenin tam anlamıyla, herhangi bir anlamıyla diyor. Yeni Vallahi bir tabii canım. cumhuriyete ihtiyacımız var demiş. 6. cumhuriyete Evet. Fransa'da diye Şimdi ilginç bir mesela bu Fransa'da bir yıllardır, 10 yıllardır hatta bir cumhuriyetçi cephe diye bir kavram var. Yani aşırı sağı, geçen hafta da bahsettik ya, bu Alternative für Deutschland ve Sahra Wagenknecht'in, yani sol faşist ve sağ faşist partilerin hükümet olmamaları için bir duvar kavramı kullanılıyor. Fransa'da da cumhuriyetçi cephe kavramı kullanılıyor. Bu son seçimlerde söz konusu parti, yani Michel Barnier'in dahil olduğu Cumhuriyetçiler Partisi, bu Cumhuriyetçi cephe çağrısı yapmadı. Ve seçimlerin sonucunda %4 değil, %5,41 oy aldı. Ve 2024'te 47 milletvekiline düştü. 577 üzerinden. Yani buna bir siyasi güç gözüyle bakıyor Macron. Yani burada tabii hesap çok farklı. Burada hesap artık bir kere solu tecrit etmek, bütün siyaseti bölmek ve en vahimi de meclisi hiçe saymak. Yani meclisi ve dolayısıyla yani halkın iradesiyle orada olan Fransız Meclisi'ni, Fransız Milli Meclisi'ni resmi adıyla, Assemblée Nationale, bunu hiçe saymak yaptığı Macron'un. Şimdi bitirmeden burada çok önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Bu milli birlik, yani eski milli cephe, neyse işte, yani Marine Le Pen'in partisi bütün basında, yani iyi haber alan basında ve Fransa siyasetini yakından takip edenlerde, söylediklerinde ve yazdıklarında Macron'un Le Pen'le doğrudan doğruya konuştuğu ve Michel Barnier'in veto edilmeyeceğine dair yeşil ışık aldığı söyleniyor, yazılıyor. Ya bu yenilir yutulur bir şey değil. Her iki Evet. taraf da reddediyor tabii bunu. Yani hem Milli Birlik, yani Löpenciler, hem Macron ve hükümet, yani saray eşrafı. Ama bu açık, çünkü kadın durup dururken, ki bu Michel Barnier'in, yani Le Pen'in partisiyle ve o siyasi çizgiyle çok ciddi bir kan uyuşmazlığı var. Barnier damardan, tabiri caizse, Avrupacı. Le Pen ise tamamen Avrupa karşıtı bir siyasetçi ve bütün parti öyle zaten. Yani mümkün değil onu Ama destek. Löpen bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Göçmen bakacağız dedi. Kategorik reddetmiyoruz. Özellikle de göçmen politikaları ne diyecek? Bu belirleyici İyi de olacak işte diye ona biliyorum. da dün Barnier tarafından, çünkü bir bakanlık vardı, o bakanlığı lağvettiler biliyorsunuz. O bakanlığın tekrar ihdas edilmesi konuşuluyor. Fakat Barnier söz konusu değil dedi, reddetti. Bu hangi bakanlıktan söz ediyorsunuz? Immigration Ministry, Göçmen. yani Minister de l'Immigration, tabii, Göç Bakanlığı. Göç bakanı. Göç Bakanlığı, yok öyle bir şey falan dedi, çıktı işin içinde. Yani Evet, ama... bu çok kritik bir dönem Fransa içinde ve dünya Fevkalade, için yani ve olduğu hiçbir şey için bu. olacağı da yok. Yani Macaristan Evet. gelecek haftaya kaldı. Bir şey olacağı yok. Bakalım, yani şimdi burada geçen hafta anlattım biliyorsunuz. Bu 1 Ekim'e kadar bütçe Evet. görüşmelerinin, yani hazır olması gerekiyor ki Fransa, biliyorsunuz aynı şey Amerika'da da olur. Son dakikada bir bütçeyi çıkaramazlar falan. Fransa oraya doğru gidiyor ama kaos, yani siyasi kaos adını da koymak istemiyorlar tabii. Çünkü 3. Dünya ve 4. Dünya ülkelerine mahsus bir şey olduğu için bu siyasi kriz, bunalım falan filan, peki üstlerine alınmıyorlar ama yani mal meydanda, yani ne olduğu belli. Yani tam bir, hakikaten Tarık Ali'nin de dediği gibi, yani tam bir şey, yani bir komedi ve bir çok Yani çok trajikomedi tehlikeli bir aslında. komedi aynı Evet, zamanda. evet, evet. Evet, süreyi de bitiriyoruz. Senin için bir parça seçtik. Onu beğenirsen hemen Teşekkür çalalım. ederim. Ne diyor parça? Parça Mısırlı gibi yürümek üzerine. Bir Mısırlı Nasıl gibi yürü. oluyormuş? Walk like an Aa, bu. Egyptian diye. Çok Aa, meraklı. tabii, meşhur Evet, Mısır bu, değil mi? devriminin tabii sloganı. Aa, tabii canım, Walk Like It. Onu asıl söyleyen Bengals grubundan değil ama bir barda kovboyların çaldığı ve söylediği çok hoş bir Cleverleys grubundan dinliyoruz. Mısırlı Mükemmel. gibi yürü bakalım ne olacak diyor. Walking Peki. like, harika. Walk like Teşekkür an ediyorum. Egyptian. Hadi görüşmek üzere. Çok Hoşça teşekkür. kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Günaydın herkese. Merhaba. Burası Açık Radyo 95.0 frekanslı. Ben Vasim Ahmet Sediki. Bugün Ferhat Kentel yok yanımızda. Günaydın Vasim. Günaydın Vasim. Merhaba. Merhabalar tekrar. Şimdi bu 5 saat önce Amerika'da yine ikinci bir tiyatro gerçekleşti. Başkanlık ikinci tartışması Donald Trump ve Kamala Harris ile birlikte. Şimdi bu göçmenlerle ilgili Donald Trump'ın her zaman yaptığı şahane yorumlar aslında göçmenlerin özellikle Haiti göçmenlerle ilgili köpekler ve kediler yiyor olmaları hakikaten çok absürt geldi kulağıma. Yani her seferinde böyle yorumlar, böyle kelimeler duyduğumda insan hakikaten kahkaha atarak ağlamak istiyor. Yani böyle bir trajikomik bir durum. Neyse, bugün burada ya en trajik olan kısmı yine bununla ilgili konuşuyor olmamız, yani yorum yapıyor olmamız. O yüzden bu konuda herhangi bir yorum yapmadan, tamamen yok sayarak daha önemli meseleler hakkında konuşmaya çalışacağız. Evet, ben bir tek şey ilave edeyim Lütfen. izninle Vasim. ZTO'nun YouTube kanalında Mehdi Hasan Evet. tamamını seyredemediğim ama çok kuvvetle eleştiriyor, dalga geçiyor. Yani göçmenlerin kedileri yemesinden demokratların bebekleri öldürmesine, yeni doğmuş bebekleri bile Trump'ın yüzündeki bu şey turuncu renkli makyajdan bütünüyle dünyayı da pandemi sırasında vantilatörlerle kurtarmadan daha tuhaf ve saçma hiçbir şey görmeniz mümkün değil diye bir yorum yapmış, dalga geçiyor. Evet. Bir o kadar tuhafı Elon Musk'la Trump biliyorsunuz online bir şey söyleşi yapmışlardı. Orada da uçmuşlardı gerçekten. Dünyanın en Bill McKibben diyordu. Öyle değil mi Ömer Bey? Dünyanın en Dünyanın saçma sapan zırva, zırvası. evet. Herhalde ona yaklaştı. Bir de Vasim açılış yaparken ikinci bir tiyatro dedi. İkinci olmasının sebebi Amerikan başkanlık seçimlerinin ikinci münazarası, ama ilkinde Kamala Harris yoktu, hatırlanacağı üzere Biden adaydı o Biden dönem vardı. ve Biden'la Trump yapmıştı, fakat orada özellikle Biden'ın oldukça kötü bir performans vermesinin ardından daha sonra Sabuklama. adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu ikinci olan söyleşide ise, yani münazarada ise Kamala Harris var. Evet. Başkanlığı ikinci tartışmasıydı. Yani işte burada bu topyekun aynı zamanda göçmenler, ama bu aynı zamanda iklim kadınlara ait, herkese ait bir saldırı aslında görüyoruz. Ve ya bu saldırı, yani bir yanda çok ciddiye alınması gereken bir mesele. Çok ciddiye alınması gereken bir mesele. Çünkü bunun algısı sokaklara kadar, ya gündelik hayatlara kadar inen bir etkisi var. Ama bir yanda da bu hakikaten böyle yorumlar, böyle kulağa hakikaten çok tuhaf gelen yorumları bugün nedense, bu sabah nedense böyle ya tamamen yok sayarak Evet. daha önemli şeylere geçelim dedim kendi kendime. Tamam, biz araya Bu girmedik. arada Sen Trump devam da et. yok saymış neredeyse bu görüşmeyi. Şimdi ABC News'tan bakıyorum habere de, o da kendi sosyal medya hesabından çok iyi bir münazara geçirdim bence. Çünkü 3'e 1'di durum demiş. Yani sadece Kamala Harris değil, her zaman olduğu gibi işte tarafsız olarak orada bulunan ve münazarayı yöneten gazetecilere de, onlar da Harris'in yanındaydılar demiş. Bunun sebebi de göçmenler meselesi asıl olarak. Çünkü özellikle o meselede, yani göçmenler işte bu kedileri falan yiyorlar dediğinde bu haberin doğru olmadığını hatırlattı oradaki gazeteci. O yüzden ben 3'e 1'dim, benim konuşmalarıma müdahale edildi, Harris'e hiç etmediler demiş. Neyse, şimdi bu dün Tarık Ali'nin de Democracy Now!'da siz de bahsettiniz. Evet. Çok kapsamlı bir röportaj yaptığı ABD ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze savaşını silahlandırması ve burada Pakistan protestoları, Bangladeş'deki son olaylarla ilgili ve son olarak Macron'un sağ kucaklamasıyla ilgili bir kapsamlı bir röportajdı. Şimdi bana dün Tarık Ali gece bir e-posta bir mesaj attı. Sana da ilgilendirecek bazı konulardan bahsettim dedi. Dolayısıyla bu sabahın erken saatleri de Democracy Now!'daki röportajı dinleyip bir iki noktaya değinmek istiyorum Tarık Ali'nin yayın sırasında. Juan Gonzalez aslında bu bir soru soruyor. Bu son zamanlarda Avrupa'nın genelinde aşırı sağ özellikle de göçmen karşıtı partiler İngiltere'ye ve Fransa'da güç kazanıyor diyor. Ancak merkez bile giderek daha fazla göçmen karşıtı, Afrika karşıtı, Arap karşıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin Amerika karşıtı hale geldi. Diyor işçi sınıf ve orta sınıfın bazı kesimlerin bu göçmen karşıtı fobiye yenik düştüğü düşündüğünde ilericilerin ve radikallerin halk desteğini kazanma olasılıklarını ne düşünüyorsunuz diye bir Tarık Ali'den soru soruyor. Ama Tarık Ali bu e-postada Türkiye'ye de ekleyerek bana yazıyor ve şöyle diyor aslında Tarık Ali. Ya bu çok basit bir propaganda olduğunu söylüyor. Ve genellikle orta sınıfın bu propaganda içinde olduğunu. İşimiz yok, yeterince paramız yok, dışarıdan gelen şu insanlara bakın diyor. Yani Avrupa'da bunu söyleyebilirsiniz. Ama bir Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor, her zaman belirttiğim gibi Amerikan yerlileri hariç herkes dışarıdan geldi. Peki bu kadar büyütülecek ne var diye soruyor. Siz sadece beyaz olmayan insanları Dışarıda sesinde bir kesinti oluyor. Vasim. Evet, Siz... şu anda sesi Evet, ben onun kesildi. sesinin gelmesine İnterneti kadar kesildi. yardımcı olmaya çalışayım. Yani her zaman kriz zamanlarında gördüğümüz bir durum diyor. Yani sosyal, siyasi ve ekonomik kriz zamanlarında çalışan sınıfın, emekçi sınıfın insanları ve orta sınıf kendini kaptırıyor. Bu basit bir propaganda. Yeterince iş yok elimizde, istihdam yok elimizde, yeterince paramız yok cebimizde. Bakın bütün bu insanlar dışarıdan gelenlere diyor. Şimdi Avrupa'da söyleyebilirsiniz. Biraz önce Vasim de söylüyordu. Avrupa'daki insanlar için söyleyebilirsiniz bunu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman belirttiğim gibi diyor Tarık Ali. Herkes dışarıdan geldi. Yerli Amerikalılar hariç. Bir zamanlar Kızılderili denenler hariç. Herkes zaten dışarıdan, Avrupa'dan ve başka yerlerden geliyor. Onun için niye bu mesele üzerinde bu kadar konuşuluyor? Bunu biliyorsunuz ki yani asıl yapılmasının sebebi farklı renklerde, beyaz olmayan renklerdeki insanların işte siyah, kahverengi olan insanları dışarıda tutmak için. Avrupa'da ise diyor tabii gittiler ve bütün eski sömürgelerinde, kolonilerde ki insanları dışarıda tutmaya çalıştılar diyor. Bütün eski kolonilerden insanlar getirmeye çalıştılar. Çünkü getirdiler de diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük bir işçi sıkıntısı vardı, emekçi sıkıntısı vardı. İş gücüne ihtiyaç vardı. Ve yaptıkları da etkili bir şekilde gidip mesela Batı Hint adalarından siyah hemşireler, hasta bakıcılar getirdiler ve Britanya'da ulusal sağlık hizmetini onlara çalıştırdılar. Yani gelsinler işçiler çünkü ve fabrikaları çalıştırsınlar diye. Şimdi işte burada çok garip bir dönüşüm var. Bu popülasyona hedef, bu popülasyonu, bu nüfusu hedef alıyoruz diyor. Ama en iğrenç tarafı da şu diyor, senin de belirttiğin gibi diyor Juan González'e, Tarık Ali tarihçi ve filmci, sinemacı ve aktivist. Yani ana akım politikacıları bu argümanlara karşı doğrudan doğruya cephe alıp bunları kabul etmeyi de başaramadılar diyor. Aslına bakılırsa yeni İşçi Partisi, Labour hükümeti de bir sürü politikacı var yeni İşçi Partisi'nin içinde de. Sinsice diyorlar ki evet yani sorunlar var. Biz çok fazla göçmen var. Yani diyorlar ve biz İşçi Partisi olarak epey uğraşıyoruz bu akımı durdurmak için diyorlar yani. Ve bunun da sonucu olarak diyor Tarık Ali, illegal çeteler göçmenlere ve yoksulluğun vurduğu yerlerde, ülkelerde ya da yeni savaşlardan, yerinden, yurdundan olmuş savaşlar yüzünden pek çok sayıda insanın Orta Doğu'da da gördüğümüz gibi son 5-6 yıldan beri yani gelip mülteci olmak peşindeler, hayatlarını kurtarabilmek için, çoluk çocuklarını kurtarabilmek için ve kendi bu ülkelere bu savaşların sebebi olan, asıl savaşların müsebbibi olan ülkelere de girmeleri engelleniyor ve sonuca bakılacak olursa pek çoğu Manş Denizi'nde botlarda boğulmaktalar. Ölüp gidiyorlar diyor yani ve tamamen hiçbir şey kıymetleri olmayan, Evet. hiçbir vicdani şey olmayan gangsterler, onlara illegal olarak sizi sokarım de diyenlerin kurbanı oluyorlar. Çok feci bir durum diyor. Vasim bağlandın tekrar değil mi? Evet, bağlandım. Ya bu durum şimdi Almanya'da özellikle diyor, eski Doğu Almanya'da Turingen, yanlış okumuyorsam, ya Turingen eyaletinde yapılan son seçimlerinde aşırı sağcı parti AfD en yüksek oyu aldı diyor. Ve bilirsiniz diyor, hala oyları düşebilir ama büyük bir oy kazandılar. Bu durum Almanya'nın diğer bölgelerine de yayılıyor ve bu aşırı sağcı gruplardan bazıları neden Rusya ile bir savaşı destekliyoruz? Neden Ukrayna'yı destekliyoruz? Bu bizim ulusal çıkarımıza uygun değil diyor. Neden Amerikalılar takip ediyoruz? Yani göçmenlik ve diğer pek çok konu aslında bu partiler tarafından birbirine bağlanıyor ve aşırı merkez hukumetler, merkez sol ve merkez sağ hiçbir şey yapmıyor. Aslında hiçbir şey yapmayarak bunu provoke ediyor diye röportajını son bu şekilde tamamlıyor. Şimdi ben özellikle bu provoke edilmesiyle ilgili bu ve aşırı sağın bu şekilde yükselmesiyle ilgili çok da yeni olmayan bir durum aslında bu şu anki yaşadığımız durum. Bu 5 Eylül'de Hollanda'nın aşırı sağ hükümetinden sığınmacı karşıtı bir uygulama gerçekleşti. Bu BBC'den gelen bir haber. Hollanda hükümeti sığınma başvurusu reddedilen ve kaçak durumdaki yabancılara barınma ve beslenme olanağı sağlayan ulusal göçmenlik hizmetlerinin ödeneği yıl başından itibaren kesme kararı aldı. Diyor, bilirsiniz bu aşırı sağcı Özgürlük Partisi Geert Wilders öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetindeki partisi. Ulusal göçmenlerin hizmetleri ödeneğinin durdurulması konusunda anlaşma sağlamaya çalışıyor. Fakat burada durum şimdi bu ödemeyle ilgili bir görsek, yıllık ödenek yaklaşık 30 milyon euro aslında. Ve Hollanda'da sığınma başvuruları tamamen reddedilen ve kaçak duruma düşen yabancılar için sokaklarda yaşayarak halka rahatsızlık vermemeleri için özel barınaklar bulunuyor şimdi. Şimdi benim bu özel barınakları görme şansım olmadı. Araştırdım fakat çok merak ettim bu özel barınaklar neresinde? Kentin denizinde mi, çeperinde mi? Nerede sallanıyor bu barınaklar? Ama bulamadım. Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven ve Groningen kentlerinde bulunan bu barınaklar kaçak duruma düşen yabancılara yatak, yemek ve banyo olanağı sunuluyor bu barınaklarda genelde. Şimdi bu konuda biraz Hollanda'daki belediyeler endişeli. Hollanda Belediyeler Birliği hükümetin aldığı bu karar nedeniyle kaçak yabancıların sokağa düşeceğinden endişe ediyor. Bilmiyorum bu konuda nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Bu sokağa düşecek ihtimalleri var mı? Böyle bir güçleri var mı yabancıların? Ne dersiniz? Bu Hollanda ya belediyelerin endişesi bu. Yani bu böyle bir durumda sonra yabancılar sokağa düşecek ve galiba protesto edecekler diyorlar. Yani sokağa Sokağa dökülecekler diyor. Ha, dökülecekler anlamında ha, söylüyorsunuz. sokağa dökülecekler anlamında çok çok tuhaf. Yani artık tamamen sürrealist internasyonelde yaşamakta olduğumuzu düşünmeye başladım. Bu açıklamaların birbiri peşinden gelen açıklamaları okuduk ve paylaştıkça böyle düşünmemek elde değil yani. Demo Evet. yani mültecilerin demokratik bir hak kullanarak sokaklarda protesto etmesini bir sorun olarak Sorun, en görüyorsunuz büyük yani. sorun olarak Evet, meseleyi gelecekteki sorunu burada felaket görüyor o. yani. Evet. Yani bu ben bilemiyorum ya böyle bir güç ya da cesaret olduklarına dair bu temel haklarıyla ilgili kamusal alanda dile getirmek ile ilgili böyle bir alan, böyle bir yer var mı dünyada? Tabii bunun Bana çok neredeyse da inandırıcı gelmedi. evet neredeyse hiçbir örneği yok zaten. Yani çünkü ilk elden hemen sınır dışı edileceklerini bildikleri için göçmenler genelde bu tarz eylemleri kendi platformlarıyla ya da kendi başlarına yapmıyorlar. Ama göçmen dayanışma ağlarının yaptığı büyük eylemlere katılıyorlar. Yani Yunanistan'da mesela sol çok kitlesel göçmen dostu eylemler yapıyor ya da İspanya'da yine sol Barcelona kenti özellikle çok büyük yüz binlerin katıldığı göçmenlerle dayanışma işte göçmenler hoş geldiniz eylemleri falan yapıyordu. Şüphesiz bu kadar büyük kalabalıkların içerisine göçmenler de katılabiliyor. Zaten bu hareketler göçmenlerin örgütlenmesine de sağlıyor. Yunanistan'da Kerfa diye mesela böyle bir hareket vardı. Hatta o hareketin içerisinde de Pakistanlı işçiler çok kuvvetli bir liderlik yapıyorlar. Ya bu kamusal alan oldukça önemli bir mesele ve kavram olarak şu an aklıma geldi birdenbire. Gerçekten bu kamusal alan üzerinde düşünmek ve ne tür özgürlükler ve iletişim, diyalog ağları düşünmek, yani onun imkanları, ulusal imkanları düşünmek bana biraz şimdi düşündürtü tabii bu kamusal alanlarla ilgili düşünerek. Tabii şu an sadece bu göçmenlerle ilgili değil bu hak temelli diğer bütün meselelerle ilgili ne tür ağlarla, ne tür ilişkilerle, yakınlıklarla bu kamusal alanda bir şey oluşturulabilir, o hak temelli ses oluşturulabilir. Tabii ki devam eden bir soru işareti. Yani çokça eleştirilen son zamanlarda bilirsiniz, ben de daha iyi bilirsiniz. Bu Habermas'ın yaptığı bir çalışma vardı ama yani o kadar Gazze ile ilgili tuhaf ve o tam bir beyaz ihtiyatlı yorumlar yaptı ki artık çok insan içinde böyle geri dönesi gelmiyor o Habermas'ın yaptığı çalışma kamusal alanlarda diyalog ve iletişimle ilgili. Ya evet, bu zamana kadar ya 10 yıllardır üzerine çalıştığı her şeyi bir kalemde kendi açıklamasıyla sildi bu arada. Evet. İletişim meselesine ömrünüzü adayacaksınız, ardından İsrail destekleyeceksiniz yani. Evet. Ya o yüzden Habermas'ı da şimdi yok sayarak şimdi tekrar da geçebiliriz. Bu yine 4 Eylül Güney Kıbrıs ve Lübnan güçleri Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinde suç ortağı. Bu bana biraz şaşkınlık verdi bu haber. İnsan hakları İzleme Örgütü tarafından Çarşamba günü yayınlanan yeni bir raporda Lübnan'dan Güney Kıbrıs'a ulaşmaya çalışan Suriyeli mültecilerin savaş ve zulümden kaçmalarına rağmen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Lübnanlı yetkililer tarafından zorla ülkelerine geri gönderildiğini iddia edildi. Şu an bu Lübnan'da gerçekleşiyor. Lübnan'da halbuki bilirsiniz İsrail ve Lübnan arasında da bir gerilim var. Ama yine Lübnan içerisinde bu zorla geri gönderme, Suriyeliler mültecilere zorla geri gönderme durumu karşıma çıktı şu an. Raporda ayrıca Güney Kıbrıs sahil güvenliğinin mültecileri Lübnan'a geri iterek zorla göndermelere olanağı sağladı. AB'nin ise Avrupa Birliği'nin ise tekrarlanan insan hakları ihlallerinden sorumlu Lübnan silahlı kuvvetlerine para aktardığına belirtildi. Ya bu Lübnan hakikaten böyle şeyler mi yapıyor? Yani beni şaşkın verdi bu. Şaşkınlıkla okudum bu haberi. Evet, yani senin de bahsettiğin şey vardı işte, Human Rights Watch raporu, İnsan Hakları İzleme Örgütü. Hem Güney Kıbrıs hem de Lübnan güçlerinin Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinde suç ortağı oldukları. Çok tuhaf değil mi? Evet, inanmakta güçlük çektiğimiz Lübnan'da bu gerçekleşiyor. Tuhaf olan şey galiba. Raporda aynı zamanda bu Avrupalı bağışçıların insan hakları yükümlülüklerine sözde hizmet etmelerine rağmen Avrupa'nın sınır yönetimi için Lübnan güvenlik kurumlarına sağladığı fonlar devam ederken aynı kurumlar Suriyeli mültecilere kötü niyetli bir şekilde geri çekmeye ve topluca sınır dışı etmeye devam ediyor. Yani dünyanın yeryüzünün her tarafında bu nedense bir trend hale dönüşmüş bu sınır dışı etme Evet. halleri. Başka bir yolu, başka bir bu da başka bir tartışma tabii ki bu entegrasyon ve uyumla ilgili çok böyle hukuki kavramlar bir yanda böyle dersler okuyarak, kitaplar okuyarak bu uyum sağlama halleriyle ilgili de çok başka bir tartışma. Belki bununla ilgili tekrar haftaya Ferhat Kentel'le belki konuşuruz. Bu Ben bir tek bu Lübnan meselesinden şey yaparken Vasim, sen Lübnan tabii nüfusun neredeyse dörtte biri göçmen olan, yani bu konuda özel bir ülke, işte 1 milyonun üzerinde sanırım Filistinli var. Suriye devrimin iç savaşa dönmesinden sonra da çok sayıda Suriyeli geliyor. Ama Lübnan aynı zamanda aslında kendisi Suriye'ye bayağı aynı halk. Hani Suriyeli diyoruz da başka bir halk değil onlar. Dilleri aynı, kültürleri aynı falan. Ama buna rağmen Lübnan'da çok ciddi bir, bu Suriyeli göçüyle birlikte çok ciddi bir tartışma başladığını hatırlıyorum. Bunun haberlerini falan da zaman zaman yapmıştık. Biz, bu nüfus bunu kaldırmıyor diyor. Özellikle orada da tabii ekonomik krizle birlikte. Yani göçmenlere her yerde aslında kendi halkından bile olsa, yani aynı halk. Çünkü Suriye'den gelen Suriyelilerle Lübnan halkı. Ama fark etmiyor ekonomik, ama. evet, ekonomik ve politik kriz dönemlerinde Evet. insanların öfkesi aşağıda olana yöneliyor her yerde. Evet, Tarık Ali de zaten Demokrasi Now'daki söyleşisinde buna da altını çizerek yer veriyordu. Evet. Evet. Şimdi Tarık Ali bundan da bahsetti. Ben bu son bir dakikada son bir duyuru ile aslında diğer haberler de vardı fakat ona geçmeyebiliriz. Bu her zaman bu son yayını kapatırken bir halk temelli bir duyuruyla kapatmaya çalışıyoruz. 9 Eylül'deki bir haber. Herhangi bir aslında ana akım medyalarda rastlayamadım ama Uygur Haber kanalında rastladım. Uygur Müslümanı 4 çocuk annesi Hafife İbrahim geri gönderme merkeze alındı. İstanbul Sefaköy'de 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Uygur Müslüman Hafife İbrahim evlerine yapılan baskınla sebep belirtilmeden gözaltına Onu alındı. soracaktım ben de. Neden gözaltına alınmış? Sebep belirtilmemiş, öyle mi? Sebep Geri belirtilmedi. Evet, gönderme merkezine mi alındı dedin? evet, Gözaltına mı? GGM. O Evet. zaten GGM, yani geri gönderme merkezinde herhangi bir gerekçe şeyi oldu, ihtiyaçları olmuyor. Öyle bir hukuken başka bir süreç işliyor çünkü oralarda. Dört çocuğu ne olmuş peki? 4 çocuğu şimdilik komşularıyla birlikte. Yani küçük çocuklar, fotoğraflar gördüm. Küçük çocuklar, masum çocuklar. Narin Guran gibi çocuk, Gina Mercimek gibi süreli kız öldürülmüştü. Yani onlar gibi masum çocuklar. Şimdilik komşularıyla birlikte diyor. Ve böyle bir duyuru. Şimdi ben bir de son olarak bu dün nedense bir küçük bir şeyi de yazmıştım. Bütün bu haberler ve olağanüstü dünyanın yeryüzünün artık genel bir haliyle ilgili küçük bir not yazmıştım. Onu da bir izninizle hemen okumak istiyorum. Şimdi kutumser olamam çünkü şu an hayattayım. İnsan yaşamı konusunda kutumser olmak başka bir konudur. Şu an ben iyimser olmak zorundayım. Ben hayatta kalabileceğimize inanmak zorundayım. Hayatta kalmalıyız. Ama şunu da belirtmek isterim ki bu yeryüzündeki göçmen halleri ya da bu bütün genel yeryüzündeki halleri sadece bu göçmenin geleceğiyle ilgili değil, bu yeryüzündeki geleceği kadar parlak ya da karanlıkla ilgilidir diyerek kısa bir not düşmek istedim. Bugünkü yayın bu şekilde kapatıyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Haftaya Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Vasim. Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Bu şekilde de programı da Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.